ba at ako'y mag-isa? Kala ko'y payapa, boses mo'y tumataw pa.

kita matimpla. Hanggang dito na lang ba tayong dalawa? Pupunta na lang ba sa wala? Ako ay litong-lito, saan ba ito patungo? Di ko na alam kung dapat ang ihinto. Di alam ang sasabihin, di alam ang aking gagawin. Kung mananatili sa'yo, minamahal kong estranghero. Sa'yo pa rin tutungo. Di man sigurado, di pa rin hihinto. Isa lang ang sasabihin, isa lang ang aking gagawin. Muli kitang kikilalanin. Minamahal kong estranghero.